यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 फरवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जिम्नेशियन मैदान इचल करंजी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कि सनातन धर्म का पुरस्कार करने वाले हमारे देश में खुले आम कायों की निर्गुण हत्या की जाती है। दहेज के लिए बहनों की निंदा जिंदा जलाया जाता है। दहेज के कारण दहेज नहीं दिया जिंदा जलाया जाता है, मार दिया जाता है। मेरे पास आई बात है, ये कहते हैं सच्ची बात है, मेरे पास भी आई ऐसी बात है। मानो मेरे पास बातें आई है कि दहेज कम दिया उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, मार देते हैं और इसमें का जला भी देते हैं। जीती जीती कोई तो दूसरा पंडाल और दहेज आएगा दूसरा। तो इस वास्ते दहेज की प्रथा से क्या क्या हानियां हो रही है। अरे कन्या की हत्या होती है गर्भपात जो कन्या के जानकर करते हैं, ये दहेज की प्रथा भी एक मुख्य कारण है। एक तो परिवार नियोजन है ही मुख्य, डाकी तो वही खाओ, खाने वाला खाऊ खाऊ सबको खा जाएगा। आप लोग अपने को खवा रहे हो, क्या करें, मानते आप है नहीं, मान जाए तो लाभ है आपके भी हमारे भी दुनिया के भी सबके लाभ है, दुनिया मात्र के लाभ है, दुनिया मात्र के लाभ, दुनिया मात्र के। भूमंडल पर 200 देश बताते हैं, हमने सुना है 200 देश है, सबके लाभ है इससे, देवताओं के लाभ है, भगवान के लाभ है, ये तो बड़ा भारी लाभ है। परंतु नहीं मान मेरे हाथ की बात नहीं, क्या करूं मैं बता सकता हूँ कैसे लाभ है, किस तरह से बता सकता हूँ, मेरे को याद है इतना बड़ा भारी लाभ है। परंतु आप तो मारने में ही ठीक समझते हैं, संतति बंद करना ही ठीक समझते हैं, अब क्या बताऊं मैं। सबको लाभ कैसे है, सनातन धर्म एतद् देश प्रसूत सकाशा नगर जन्म न स्व स्व चरित्र शिक्षेतन पृथ्वी सर्व मानव हमारे स्मृतियों का घोष है। एतद् देश प्रसूत इस देश पैदा हुआ, एतद् देश प्रसूत सकाशा नगर जन्म जो ब्राह्मण है अपने अपने देशों की रिवाजियां सीखे। एतद् देश प्रसूत सकाशाद अग्र जन्म न स्व स्व चरित्र शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा पृथ्वी मंडल मात्र के यहाँ से शिक्षा ले। पृथ्वी मंडल के मैं कहता हूँ आज यहाँ के गरीब मोटिया का उपयोग किया जाए, देश मात्र निरोग हो सकता है, देश मात्र विदेश मात्र भूमंडल मात्र में दवाई दी जा सकती है। इतनी गरीब मोटिया है, मेरी खोज करे सरकार तो कितना काम हो जाए, बड़ा भारी। और अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वकील, अच्छे अच्छे बुद्धिमान विदेशों में काम कर रहे हैं, नामी काम करने वाले मारवाड़ी है, ये भारतवर्ष के हैं, भारतवर्ष के हैं। कल ही मैं बात सुनी, क्या थी कल बात है, कल आई दिन बात आदमी, तो एक बच्चे का गर्भपात किया, गर्भपात किए जिसकी आंख लेकर एक बूढ़े के लगा दी, वो टूटा ठीक देखता है बूढ़ा, ये वो डॉक्टर है हिंदुस्तान का, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में बुद्धिमान है, बन के कितने देशों में बाद लाभ होगा? शिकागो की बात है जी? ये बात शिकागो की, वो विदेश में रहता है डॉक्टर। हाँ है, यहाँ का डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, बड़े बड़े वकील है, बड़े बड़े जज है, बड़े बड़े बुद्धिमान, ये तो देश पशु थे, इससे देश पैदा हुए। उन बेटों मना कर रहे हो आप, कितनी हानि कर रहे हो, कितना नश्रद्धा नाश कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, जिसको हद नहीं है, यार मानते है नहीं। कितनी आपकी क्या कहूँ दुष्ट बुद्धि हो गई है, बुद्धि में क्या हो गया आपके? वो बूढ़ा देखता है, वो डॉक्टर यहाँ का है, आप हिंदुस्तान का है, ऐसे बड़े बड़े भी सुनी है। मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल जी पिता, वो सही शांत हुआ बम्बई में, उस समय पढ़ता था, मेरे को याद है, मैंने सुनी अखबारों में, पढ़ता था मैं। महाराज बम्बई में बड़ा भारी जुलूस हुआ, बहुत बड़ी बात हुई थी उनकी, कई कई बातें हुई थी, क्या बताऊं। उन्होंने क्या विलायत में उन्होंने एक मकान बनाया, अपना मकान बनाया, तो उसमें विलायत में ऐसी रिवाज है कि इतना बड़ा मकान होगा, इतने मकान के बाद में ऊपर की जमीन सबकी सब सरकार की होगी, वो हरेक को बेच सकते हैं, हरेक ऊपर बना सकते हैं, ऐसा कायदा हुआ। मानो आपको बनाया 10 फुट 12 फुट के माप में कोई याद नहीं है, इतने फुट तक वो अपना मकान बनाओ, इतना मकान बनाने के बाद ऊपर की जमीन वो आपका काम नहीं है, उसे ऊपर की मकान को सरकार बेच सकता है, अपना मकान बना ले। तो मोतीलाल ने मकान बनाया, मकान बनाया, डर दो हाथ कम रख दिया, चित्री है उसे कम रख दिया, क्या बनाओ दूजा भगवान कैसे बनाएगा? ये मोतीलाल ने किया, नेहरू जी के पिताजी इतने मजे वाले थे, सरकारी सब कानून में ऐसा काम कर दिया, बनाओ कैसे मकान बनाएंगे? डेढ़ हाथ ऊपर, डेढ़ हाथ हमारी जमीन है, ऊपर बनाओ। ये माता वाले महाराज उनको चकरा दिया विदेशियों को, ये बुद्धिमानी हमारे देश की, ऐसे देश के पैदा होने से जितने शंकराचार्य वल्लभाचार्य आदि आचार्यों ने कितना काम किया है, अरे कितना विलक्षण संस्कृत साहित्य है, किसी देश में किसी भाषा में ऐसा हो तो मैं चैलेंज देते हूँ, बताओ आपको, और खोज कर बता रहे थे, किसी देश की किसी भाषा में इतना ऊंचा साहित्य हो तो आप खोज कर मेरे को बता देना, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मेरे को एक विद्या मिलेगी, व्याख्या में कौन काम आवेगी, मैंने सुना कोई है ही नहीं ऐसा, जितनी संस्कृत विद्या में जो चीजें है वैसी किसी देश की किसी भाषा में इतनी बातें है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। उस देश का आप संस्कृति निरोध करते हो, नाश करते हो, सत्या नाश करते हो, मान हत्या करते हो, दुनिया मात्र की हत्या करते हो, देवताओं की हत्या करते हो, भगवान की हत्या करते हो, उनकी हत्या होती नहीं, मगर आप उद्योग तो वही कर रहे हो, या फिर मानते नहीं कहना भाई, बोलो भगवान की हत्या कैसे होती है, पूछो। भूखा मारते हो भगवान को, हत्या में मरते हैं नहीं, क्या करे आप, उद्योग में कमर के समय आप कमी नहीं रखी, अब मरते नहीं, अब करें गया, भाव के भूखे हैं भगवान, वो भाव भक्तों में होता है, भक्तों के भगत में हूं दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि है, उनकी हत्या आप करते हो, हत्या हत्या महान हत्या जो पैदा ही नहीं होने देते, वो इस देश में रहते हैं भगत, और देश में पता होगा जी, भगवान की मूर्त मणि को नाश कर रहे हो, पैदा ही नहीं होने देते हो, गर्भपात कर देते हो, नशबंदी कर देते हो, अपराध करा देते हो, लूप लगा देते हो, कहने पर मानते नहीं हो, कितना अनर्थ कर रहे हो, जिसको ये एहसान है, इन बहनों से कहना आप मान लो तो अभी मान लिया सब ठीक हो जाए, आप मान लो कृपा करके तो सब काम ठीक हो जाए, पर मानते नहीं, जब मैं रोता हूँ और करूँ क्या, कितना नुकसान कर रहे हो, कितना दुनिया मात्र का लोक परलोक का, पितरों को पानी नहीं मिलेगा, पत्रों को नशबंदी करा दी है, जिसने ऑपरेशन करा लिया, मेरे हाथ का पानी पिंडों को नहीं मिल रहा, पितरों को नहीं मिलता पिंड पानी दोनों अंग भंग हो जाए छोटा सा उस अंग भंग होने की भी उसके सर तर पड़ गया पितरों को पानी नहीं मिलता पिंड नहीं मिलता। अरे अंग भंग कौन सा खास पुरुष का पुरुषत्व और स्त्री का स्त्रीत्व खास अंग विनाश किया है मामूली अंग नहीं है हाथ पैर कटे दी बात नहीं है। बताओ आप बता दो मैं नाराज नहीं हूँ बताओ पुरुष का पुरुषत्व नष्ट कर दिया स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट कर दिया। स्त्री शब्द में शास्त्र में कैसे व्याकरण से बनता है जिसमें शुक्र सोमित इकट्ठा होकर के संतान पैदा कर सके उसका नाम स्त्री और संतान को प्राप्त के बीज स्थापन गर्भ स्थापन कर सके नाम पुरुष। वो शक्ति आत्मा न इनमें है वो शक्ति नष्ट कर दी इससे बढ़कर क्या क्या होगी अंग भंग क्या होगा और अंग कितना कितना भंग होगा हाथ पैर कट जाए तो संतान निरोध नहीं होता हाथ कट दिया पैर कट दिया और कट दिया तो संतति हो गई होने अंधे हो गया वह बहरे हो गया वह ऐसे भी संतान होती है। कितना अनर्थ कर रहे हो जिसको ठिकाना नहीं है जब कहने से मानते ही नहीं पता लेना तो मारना चाहिए कम से कम। कल मैं बताया कि देखो चोटी धोती तो गई अब लूंगी भी आ गई है थोड़ी आ गई रात रात में यज्ञ में आ जाएगी अपने सुन्न तो रहा बाकी रहा सुन्न हो जाएगी मुसलमान और क्या बाकी रहा बताओ इतने तो आप चल पहुंचे यहाँ तक तो पहुंच गए वैज्ञानिक हम यहाँ तक आविष्कार किया है अब आगे और करो इतने तो आप नदी कर ली चोटी धोती मिला दी ये लूंगी पहन ली अब सुन्न तो ना बाकी रहा है वो हो गया पूरे मुसलमान इसका जवाब दो मेरे को झूठी बात आप सभा में मेरी बात काट दो मैं नाराज नहीं हूँ सभा में भगवान का मैं स्वामी जी का अपमान कर दिया मैं अपमान में मानूंगा मान मानूंगा मैं तो मांगता हूँ मेरा अपमान करो मेरी बात को काटो देश मात्र का अपराध है इतने इतने बुद्धिमान हमारे विदेश में धर काम करते हैं यहाँ वकील यहाँ एक डॉक्टर एक यहाँ का उसने कहा कि मैं तो विदेश जाऊंगा यहाँ मेरी पूछ नहीं है। शरणान जी ने कहा मैं विदेश में जन्माता तो मेरी कदर होती शरणान जी ने खुद कहा विदेश में जन्मता था मेरी कदर होती आज कुछ नहीं है आज साधु की कदर नहीं है साधु मर जाए तो कोई बात नहीं है मेरे को एंट्री मिल गया हो गया था 48 घंटा के बाद मर जाएगा कुछ दवाई ले लो दवाई लेता है मैं नहीं ली उस समय नहीं ली दवाई नहीं ली। हरिभक्त जी जोशी थे कलकत्ता की बात है उन्हें कहेगा लेंगे दवाई संस्कृत बोले आपको पाप लगेगा दवाई देंगे हम पकड़ कर लेगा मैंने कहा वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु भरते प्राण वैद्य प्राण धनांजा इतारेश भगवान वैद्य यमराज दृश्य बताओ राम राम राम राम राम कितने हत्या करते कितने नुकसान करते इतने पर भी आपका मेरे हृदय में आदर है कम से कम बेहतर तो सुनते हो अभी मुसलमान सुनेंगे ईसाई सुनेंगे मेरी बातें इतनी आपकी बड़ी भारी कृपा है जो सुनते हो सुनते नहीं आदर से सुनते हो भीतर से भावपूर्वक सुनते हो ये तमाशा नहीं केवल मेरे राजी करने के लिए नहीं अपना लाभ समझ करके आदर से सुनते हो ये आपका एहसान है मेरे पर मेरी भी आप कृपा सहायता करते हो जैसे भगवान के प्रेम की भूख है तो प्रेम करने से भगवान की भूख मिटती है तो भगवान भी उपकार करते हो मेरे भी उपकार करते हो परंतु मेरा रुना सुनते नहीं क्या करूं बताओ अब जो प्रश्न आया है कि देखो दहेज के लोभ के कारण से अपनी बहू को जला देते हैं मार देते हैं नष्ट कर देते हैं और ताना मारते हैं और त्याग कर देते हैं वो भी शुद्ध घर में आए मुझे शिकायत कि तुम्हारी माँ ने दिया नहीं दहेज। अरे वह बेचारी काम मामूल काम चलाती है अपने घर में, धन है नहीं है पास में, उसकी चोरी का तिरस्कार किया है मैं जानता हूँ, वो ऐसा दहेज की प्रथा है। ये आप लोग उनका करतूत है, आप लोगों में भी है हिंदुओं में है, ये आप लोग भी हाय हाय करते हो दहेज के लिए, तंग कर ले तो पहले इसे खोल ले तो कितना देगा, खर्चा कितना करेगा, 40,000 50,000 लिए ही नहीं, 50,000 की मत बदेश भावे छोटा लीलाम हो रहा है, ये समझ आत्मा बड़ी बड़ी भारी हानि हो रही है, कितना तिरस्कार मनुष्य जाति का कितना तिरस्कार, ये मातृशक्ति जिसका पिता से 100 गुना अधिक है उस नारी जाति का कितना तिरस्कार कर रहे हो आप, छोड़ा जन्म राजी हो जाते हैं बेटी जन्म भाटो आ गए भाटो, वो माँ जी ने कहे आप आपको हीरो जन्म आ गए थे भाटो यार, ये होश नहीं है इनको, तिरस्कार कर रहे, अच्छा अच्छा अंगूर छोड़े को दे लहराड तू खा ले रांड आज बस रोएगी रांड संपूर्ण नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः रांड जा रांड खा रांड बैठ रांड कन्या जो भगवती देवी का स्वरूप उस तिरस्कार करती है इतना, ये कोई मामूली बात है क्यों के दहेज होता है, अब तिरस्कार नहीं अब मारना शुरू कर दिया, पेट में ही मार देना, पेट में हो तो मार देना, अरे धोखा हुआ है बीकानेर में बात आई है चोरी करके उसको पेट गिराया छोरा था छोरा निकला हो गर्भ गिराने के बाद में चोरी समझ भी गया, अब इतने चोरी के बेचारी तिरस्कार, भगवती देवी का स्वरूप पूजनीय होती है, आपके समाज में कन्या को पैर नहीं छुआते, अग्रवाल समाज में इसमें देखिए सुनिए, कन्या है कुंवारी भगवती देवी का स्वरूप है, बेटा है मैं पैर नहीं छुआऊंगा, पिता है दादा है पेट नहीं छुआ है, कन्या से भगवती देवी का स्वरूप है पूजनीय आदर, उसकी क्या दशा कर रहे हैं आज कितना तिरस्कार कर रहे हैं, इतने मैं जिस पूजन थे रमंत्री तथा देवता जहाँ नारी जाति का वहाँ देवता मन करते हैं, जहाँ जाति का निरस्कार तिरस्कार होते हैं स्त्री जाति का वो वंश नष्ट हो जाएगा, बड़ी दुराशीष मिलेगी, ऐसा स्मृति कोई शब्द याद नहीं है, ऐसी आई है कि स्त्री आज दुखी वो रोती है, उस रोती में जितने काम मिलते हैं इतने 1000 वर्ष कुछ इतना वर्ष वो पुरुष नरकों में रहेंगे, स्त्री को दुख देना बड़ा भाई पाप है, मैंने बताया भीष्म जी महाराज अपनी बहुत बताई कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था, इस जन्म में स्त्री फिर पुरुष बन गया, उसके ऊपर शास्त्र मारने के लिए पैदा हुआ, उस हिसाब से शास्त्र नहीं चलाऊंगा मैं, सुमेर सिंह जी और साधु सिंह जी की बात बताई बिंगणी सिंगणी की बात, अरे हीरा ये तो मादा है मादा है, जीराज सिंह जी साथ में थे वो मेरे को कह रहे थे एडीसी थे उनके, तो आए किया जो थूको कर दिया हमारे को सिंगणे ने, लोग का टोक सा उससे किया क्रिच भी नहीं मारी उसकी, मादा है अरे मादा की का अपने देश की रीति गाड़ी में मैंने देखा है उसमें, अरे बैठे इधर भैया उधर स्त्रियां बैठी है स्त्रियां बैठी इधर जाओ भीड़ ज्यादा है, अरे स्त्रियां बैठी स्त्रियां बैठी खड़ी में तो महाराज मैं देखी है थर्ड क्लास में मैंने मुसाफर की है घड़ी तो मैं देख रही है, अरे स्त्री बच्चा आज हर एक अपरिचित आदमियों के मन में आ चीज है, अभी स्त्री यहाँ बच्चे इधर अपने भीड़ कोई बात नहीं बैठा, अब हर कोई स्त्री का तिरस्कार क्या दशा होती है, हर एक आदमी तैयार हो जाएगा मारे स्त्री का तिरस्कार करता है स्त्री को मारता है, नील दर्पण एक नाटक है, नील दर्पण अंग्रेजों ने नील की खेती की उसमें स्त्रियों को बड़ा तिरस्कार किया, मजदूरी करने वाली स्त्रियों भी थी पुरुष भी थे तो पुरुष को तिरस्कार किया, बंगाल उसका उठा बड़ा भारी आंदोलन, उस आंदोलन में उन्होंने निर्दर्शन नाटक बताया, वो नाटक दिखाया ईश्वर चंद जी विद्यासागर ईश्वर चंद जी नामी विद्वान थे, विद्यासागर उनका पद है। वे भी उस नाटक में बैठे थे, तो वो एक स्त्री बड़ी हुई गरीब हुई, एक बड़ा हुआ अफसर अंग्रेज, तो उसने उनका छेड़छाड़ कर तिरस्कार किया। ईश्वर चंद जी उठे जो माला जूती धोस जूती भारती बैठे, वो सूत्रधार बड़ा राजी हो गया, हार मैं निहाल हो गया, मेरा दर्पण मेरा नाटक सिद्ध हो गया। मैंने इतना तो गुस्सा आया उनको कि स्त्री के ऊपर तय करता है अत्याचार स्त्री के ऊपर, नाटक में खड़े होकर मैंने अपनी चप्पल लेकर मारी जूते नाटक वाले कहा कि ये जूता मैं रखूंगा अपने पास। हमारा नाटक कितना सफल हो गया, ईश्वर चंद विषय विद्यासागर नामी विद्वान कंकड़ रखते गए महाराज। कई विषयों पर उनकी टीका देखी है मैंने संस्कृत में, विषय ज्योतिष पर व्याकरण पर और कई दर्शनों पर कई टीका संस्कृत में टीका लिखी हुई, ऐसे विद्यासागर थे। तो स्त्री जाति के कितने अब वो स्त्री है नहीं, समझते थे नाटक नाटक नाटक भूल गए कि स्त्री को दुख दे रहा है, स्त्री को तंग करता है, नाटक बड़ा भूल गए, स्वामी नहीं भूल गए तो स्त्री को कहते हैं जिस स्त्री का अपमान इतना मार देते हैं, गर्भ गिरा देते हैं, तिरस्कार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्त्री का साथ हमने कहा है बोलो मत, उस रोशन रोटी मत खाओ, अधिक से अधिक दंड नहीं है बोलो मत। जिसमें इतना नारी का अपमान वो देश अच्छा नहीं होगा, उसे देश का भला नहीं है। यदि आप अपनी धर्म मर्यादा छोड़ते चले जा रहे हो इसका नतीजा अच्छा नहीं है। देखो भाई हम तो मर जाएंगे, ऐसा आप भी मर जाएंगे, पर विद्यार्थी पढ़ते थे और सोटी नहीं रखते थे, अब सोटी नहीं रखने में विद्यार्थी भी बड़े हो गए, अब इनके बेटा और क्या करेंगे। देखो तमाशा दो तीन पीढ़ी के बाद में सुंदर शुरू हो जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ जाएगी, ना जानता हूँ ना भविष्य जानता हूँ ना मैं कहता हूँ मुझे वो ऐसा दशा आता नहीं हूँ, परंतु दशा क्या हो गई, जो चल रहे हैं वो गति किस तरफ जा रही है, किस तरफ गति हो रही है, चल रहे हैं चाल ना, आपका क्या होता है मम्मी और क्या पापा भुंजते थे पगम पापा, ये पंचतारु का नाथ गीता में लिखा है पापा, ये नाम बदल रहे हैं, अभी नाम बदल रहे हैं, वेश बदल रहे हैं, लुंगी पहन रहे हैं, चोटी कटा रहे हैं, अब काफी दूर तक चले गए हो, अब और आगे गति शुरू हो रही है, अब सुन्नत कराना है बाकी, ये शुरू नहीं किया अभी, लुंगी तो शुरू कर दी है। कहते मानती नहीं सुनते ही नहीं बिचारी नहीं, अंदर था थोड़ा विचार करो, ठंडे हृदय से विचार करो, दुख होता है इस पूछ रहे में भी दुख है हृदय में, ऐसे स्त्रियों की हत्या होती नहीं, हत्या की जाती है दहेज के लिए, बहनों की जिंदा जलाया जाता है, भगवद गीता में उच्च विचारों को भुलाया जा रहा है, ऐसी भयानक स्थिति में श्री गीता जी में दिए गए वचनानुसार भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं, पाप का नाश क्यों नहीं करते हैं, ये गीता धर्म से लिखा है, ये प्रश्न है। अब तो सुनो, देखो भाई त्रेता युग का समय था, उस समय ऋषि मुनियों को मार मार कर रस खा गए और ऋषि मुनियों की हड्डियों में ढेर लगा दी, तो भगवान ने अवतार लिया। कलयुग में अभी तक साधु और ब्राह्मण खुला घूमते हैं, अभी लोग खाना शुरू नहीं किया है, ये गर्भगात का छोरा तो खाना शुरू कर दिया है, गर्भगात करे उस छोरों का साल आचार बनाकर खा रहे हैं। अरबों लाख रूपया कल सुनी मैंने, 10,000-20,000 लाख लाख रूपया एक छोरे का, एक गर्भ गया और छोरा का लाख रूपया खाने के लिए, लाख रुपए पटता है उसका, तो एक पैदा हो गई गर्भ गिरा हो क्यों गर्भ गिरा हो लाख रुपए मिल गया। क्या करते हैं उसके खाते हो गया अचार बनाकर साग बनाते खाते तो उससे क्या हो गई ये खेती हो गई पैदा हो गई। इधर अब गया संस्था है हिंदू की विश्व हिंदू परिषद इसमें मेरे पास पत्र आया पढ़ लेना अगले उसमें आया कि इतना लोगों को हिंदू को हिंदू बनाने के लिए इधर रुपयों की जरूरत है इतना रुपया लगेगा हिंदू बनाएंगे वे बने हुए बेपे लिखा वहां पैदा हो गई हिंदू बनने वालों की पैदा हो गई हिंदू मुसलमान बन गए ये देर बना लेंगे हिंदू वे बना लेंगे मुसलमान वो बनेंगे हिंदू वो बने मुसलमान वहां तो पैदा होगी कहीं बढ़िया काम हुए मुसलमान बन जाएंगे हिंदू रुपया देंगे हिंदू बन जाएंगे हिंदू मुसलमान देंगे मुसलमान बन जाएंगे तो ये पैदा खुल गई घर पास करके 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये तक की बात में सुनी ये गलत पढ़ा है तो है तो रोजी हो गई मेरे से। अब वो इतना करते वो कल आया मेरे फादर क्या भाई थे ये कर रहे हो रुपया लगाओ तो उन्हें क्यों करो पैदा होने बंद क्यों करो पैदा हुए तो संस्कार होंगे पहली गल रुपये क्यों दो खर्च करो खर्च करो तो सो काम करो कम से कम से बंद तो मत करो जिनमें सुनते नहीं। मेरे पास पत्र आया कि नेपाल में 1,00,000 हिंदू मुसलमान बना दिए 1,00,000 ईसाई बना दिए समझ जाओ आप करो मैं जाऊँ क्या मैं रो थे पैदा तो बंद करो नहीं आप ऑपरेशन कराते हैं हिंदू हिंदू के हिमायती वो भी ऑपरेशन कराते हैं वो भी नसबंदी कराते हैं। मैंने पूछा है जरूर मिले हैं मन पता है मैंने पूछा है कि हाँ हमने कराए गए नसबंदी कराई हमने या प्रचार करते हैं अच्छा हिंदू बहुत अच्छे प्रचारक है आप पूछ लेना किसी को। अब देखो आप क्या बुद्धि है जैसे आप करते हो वैसे भी कर रहे हैं लोग हिमाती पड़े हैं उसमें कल वो भजन दल के सारे एक सज्जन थे भजन दल गए भजन दल गए मैंने भजन दल से सुने पहले मैंने सुनी भजन दल को सहायता करेगा अब भजन ने गुटा ठोक दिया मुसलमान लगे वे भी निंदन हो गए अब मुसलमान तो सुबह ही डरते हैं हिंदू सब यही डरते हैं मुसलमानों से कि वोट नहीं देंगे ये लाल चौक वोट वोट ले करोगे क्या वोट लेकर अपना राज्य अपना राज्य अपना ही है मुसलमान बन गए तो अपना ही राज हुआ कि और किसे बोलता हूँ अपने मुसलमान बन गए तो मुसलमान का राज्य तो अपना ही राज हुआ कि नहीं दशा ये होती है खेती होगी ये तो लिखा है ना खाती पीला वो जाखड़ में जाखड़ में लिखा है कि ये तो खेती है मांस का उत्पादन मैंने खुद अपने आंखों से पढ़ा है कि इस पंचवर्षीय योजना में इतना मांस का उत्पादन हुआ मांस उत्पन्न होता है नाश होता है उत्पन्न होता है जानवर के मारने से होता है मांस मांस को उत्पादन कहते हैं मांस का उत्पादन हुआ इतने पंचवर्षीय योजना में तो खादी का हुआ है जाकर वो कहता है कि तो खेती है हमारी गायों का काटना खेती है। वैज्ञानिक ने लिखा है कि भूकंप होता है अकाल पड़ता है ये जो मरती गाय गया है उसे वैज्ञानिक मानते विदेशी वैज्ञानिक के हत्या की जाती है उसका ही असर होता है अकाल पड़ेगा भूकंप होगा महान हत्या होगी मरेंगे लोग। अभी तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करा हो तो कहते हमें अन्न नहीं मिलेगा मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा वो बात अब सच्ची होने लग गई है कुआं में पानी नीचे जा रहा है बोरिंग कराते हैं और जितने बांध है मिला मिला तक के उनमें पेट मिट्टी भर रही है यार वर्षा कम होती है पानी मिलना मुश्किल है पानी पाप का फल होगा ऐसा दंड होगा पहले चेतेंगे नहीं सोच चेतेंगे विदेश की बात का आदर करते हैं। गंगा सेठ जी महाराज आए विदेश से एक गली चलाए गली से ला करके बीकानेर के जेल में अफसर था उसको बुलाया और बना के ऐसा हमने बनाओ ऐसा गली से अपने बनाओ यहाँ। उसने देख कर कहा पीछे देख कर, पर विदेश गया तो कीमती हो गया, अपने देश कभी कीमती कई गुना दाम अधिक दे तो कीमती हो गया। जब विदेश जाकर बड़ा आप कीमती हो गए, अरे है वो हिंदुस्तान का गांव का छोर और बाहर को बींद गांव छोड़ो और बाहर को बींद विदेश जाते वहां पर घड़ी सा पड़ गया कीमती हो गया। ये दशा हो रही है। तो आप देखो त्रेता युग में इतना अन्याय कि ऋषि मुनियों को खा करके राज्यों को ढेर बना दिए। कलयुग में कितना अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अभी तो कलयुग की संधि चल रही है। द्वापर और कलयुग की जो संधि है वो संध्या काल है, अभी वो संधि काल है। केवल कलयुग से लघु जीवन सम्मत पंचदशा 15 वर्ष की उम्र हो जाएगी, 15 वर्ष की उम्र पाएगी, पूरी उम्र पाएगी कलयुग में। वर्ण धर्म ने यहाँ संसारी श्रुति विरोध समर्म नारी है, तो अभी वर्ण धर्म कुछ है, आश्रम धर्म भी है। अब वेदों का खुला खंडन करते हैं बहुत से, पर तो भी नहीं करते और उम्मीद करते मनुस्मृति को चढ़ाई और उसका फोटो देते हैं, उसका स्टेचू बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं उनका, मैंने देखा है, उसको आदर्श मानते हैं। पर वर्ण धर्म नहीं, आज श्रुति विरोध क्या होता है, शुरू हो गया है शुरू। पर कलयुग अवतार ने ये बात की है, अवतार की तो ऋषि मुनि है हमारी देना ढेर तो त्रिता में लगा। अब कलयुग क्या लगना चाहिए, ये होना चाहिए जो हो रहा है। आपका अब ये बढ़ते बढ़ते क्या से बढ़ोगे, पता नहीं कहां तक बढ़ोगे, तो ऐसा उस समय नहीं आया। कल जो देखते उस समय वो नहीं आया, बात ठीक है। इस भाई के मन में दुख है, इस बात से कहते हैं कि भाई भगवान ने अवतार क्यों नहीं लेते, परंतु तो कल जो देखते हुए ज्यादा इतना पाप नहीं है। कल जो में तो बहुत घोर पाप होगा। ये चंद्रवंश सूर्य वंश भागवत में आया है, वंश के खास अभिकलाप गांव में रहते हैं, फिर लुप्त होने पर वे आदर्श वंश पैदा करेंगे और फिर ये वंश सब नष्ट हो रहे हैं, वंश शंकर हो रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ के आपके नेता वंश शंकर हुए, उसे आशीर्वाद देंगे, कोई हरिजनों को अपनी बेटी पढ़ाएंगे, उसको उपहार देंगे, उसकी प्रशंसा होगी, अखबार में बड़ा नाम निकलेगा उनका। वर्णशंकर आज वर्णशंकर रीस आती है, आप तो वर्ण संघ के बाप हो, वर्ण संघ पैदा करने वाले हो, प्रसार करने वाले हो, वो मैं लजी होते हैं। दूसरे वर्ण का ब्याह कर लेना, अभी कोई मैत्र के साथ ब्राह्मणी ब्याह कर रहे तो आदर मिलेगा, उसको आदर मिलेगा, तो वो वहां आते रहते। अब आप में आने वाली आप ही बंधन ले जाओगे, अभी तो कृपा है, आप ऐसा नहीं करते हैं, पर करते हैं। 20 मिनट में शुरू हो गई, कुछ कुछ बातें शुरू हो गई है आप में भी। ब्राह्मण ने छोरी मित्र के घर भाग गई, एक पंजाबी बेटी को पढ़ाता था, खराब हो गया, वो पंजाबी लेके ब्याह कर दिया, उसको दहेज दिया, मेरे पास आई जैसी बातें, कैसा हम क्या करें, वो क्या क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि छोरे का जितनी पार्टी आवे उतनी देकर निकाल दो, घर में कभी मत आने देना, भोजन भी मत करा देना, निकाल दो पार्टी दे दो उसको। ये समझती नहीं मैं, तो दूसरी छोरी को ब्याह कर लिया, ब्याह को दे दो, निकाल दो, जाओ देखो भाई कमाओ खाओ, सब न्यारे न्यारे होते हैं, उसे पार्टी भी दे दो, पैसा दे दो, ज्यादा मुंह है तो। पर इनका ऐसा मुंह है, पहले घर सॉरी बेटी को अपने घर बुलाएंगे, बहू को अपने घर में रखेंगे, ऐसे शुरू हो गई है आपके समाज में। परम धर्म में यार सुनते, तो ये अभी तक भगवान आओ तो वाले इतना कर्तव्य नहीं आया है। सनातन धर्म का धर्म गायों की हत्या की जाती है, दहेज के लिए बहनों को जिंदा जला जाता है। भगवान ने दी हुई अनमोल देन हवा पानी नैसर्गिक साधन संपत्ति को आज मनुष्य दूषित कर रहा है। क्या यह निसर्ग स्थित परमेश्वर के प्रति अपराध नहीं है? क्या इस अपराध से बचने के लिए अग्निहोत्र आदि आचरण महत्व रखता है? व्यवहार होता है जरूर, वेदांत तथा गीता रामायण उसे स्पष्ट सबसे यज्ञ किया जाए तो जरूर ठीक होगा, पर यज्ञ के लिए करे तो वे कहते हैं धान जलाया जाता है, धान खाने की चीज जलाई जाती है। अग्नो प्रास्त होते सम्यक आदित्य उपजेते आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि रंधन तथा प्रजा, यज्ञ से प्रजा होती है, वर्षा होती है, और आज खंडन कर रहे हैं। अब सनातनी से वे खंडन कर रहे हैं, तो अभी ऐसा हो रहा है भाई। तो कलयुग अभी तो आ रहा है। नारायण नारायण नारायण ना बोलो कहें, मन में तो आई थी, मन सुनने वाला ही नहीं, लेकिन वो सुना पूछने वाला ही नहीं। ईश्वर कोई है तो ईश्वर है तो ईश्वर क्या होती है? क्या है ही नहीं, बात भी क्या होगा? ऐसा पूछ दे गए जब कुछ सुना होगा। मेरे सामने आया 5-7 आदमी मिल करके पढ़े लिखे श्रद्धा शहर की कौन बात है? अगर कहा कि ये जितने साधु ब्राह्मण हुए हैं, ये ब्राह्मण साधु राजाओं के साथ मिलकर के और धनी सेठों के साथ मिलकर के दुनिया के ऊपर बड़ा अत्याचार किया। वो कैसे किया तो बोलो, सुखदेव जी ने कथा राजा परिषद सुनाई, किसी झोपड़े वाले गरीब को सुनाई, वैष्णव भाई ने महाभारत सुनाया तो राजा जन्मेजय को सुनाया, किसी झोपड़े वाले को सुनाया, गरीबों को किया, और धनी और ब्राह्मण आपस में मिल करके इकट्ठा करके दूसरों का नाश कर दिया गया। ब्राह्मण मुख्य है, धनी मुख्य है, आपस में दोनों मिलकर ऐसा किया, खूब वर्णन किया। मैं को सुनो बात सुनो सुनेगा, हम जानते हैं सभी। मैंने कहा आप पाप नहीं लगेगा, बात मेरी भी सुन लो। उठी गए मेरा उठी सुनाई नहीं, मेरी बात सुनाई नहीं। अभी सुन तो लो, मैं कहूँ आप मानो ही तो मैं कहता ही नहीं, बात सुन लो। अब उन क्या करें बताओ, कम से कम मेरे सामने आओ पूछो। आपसे भी मैं कहता हूँ, आपके ऐसी शंका हो मेरी पूछो, मेरे को आवेदन से कह दूंगा भाई, नहीं आप करे मैं जानता नहीं। अब यू नहीं विचार करते है कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, राजा को, तो राजा तो मरना संसार मर गया, अपने राजा से क्या फायदा होगा? 7 दिन सुनाई, 7 दिन अंत में दिन में खत्म हो गए कि नहीं? तो सुखदेव जी राजा से क्या लिया आप बताओ? सुखदेव जी ने क्या भेंट पूजा ली? 120 साल कम से हो गया था, जगह 120 साल कम रवाना हो गए, कुछ नहीं लिया। तो राजा में क्या मतलब, राजा सुनो जो गरीब सुनो, कल किसी की बात है पुरानी, मैं अपनी कटोरी रखता था तो भिक्षा लेकर पा लेता था, तो ये सजने घर बैठा बिल्कुल पा ली, तो कटोरी को मांझने लगे तो वो शेठ है, मैं मांझू, मैं तो मैं ही मांझूंगा, तो ये नौकर मांझ देगा। मैं कह मेरे नौकर मेरे आप में मेरी क्या फर्क है? आपका नौकर है, मेरा नौकर तो है नहीं, मेरे नौकर आप बरूबरी होगा नहीं, नहीं मांझ में नहीं, नौकर नौकर तो आपकी दृष्टि में नौकर है, हमारे भी क्या फर्क है बताओ? बात है वे समझे नौकर मान जाएंगे, मानो बड़ा समझे जो धनी में और बड़े गरीब में और परीक्षित में क्या फर्क हुआ। 18 प्रकार की कोर्ट निकली तब जनमेजय को वैष्णव पाई ने महाभारत सुनाया, तो कोड़िये को सुनाया, राजा को सुनाया, पर सुनी नहीं मेरी बात। अरे सुन तो लोग जानते सब, सब जानते हैं, तो सब चला गया। आप लोग ठगते हो, जोधपुर में धाम ना उनके हरे राम में मला फेरो, इसका बैंक खोला इतना 3.5 करोड़ नाम से बोल गया है। कई आदमी मिल रहा है, आप लोगों को निठल्ला बनाते हो, नाम जप करके काम धंधा छुटाते हो, आपकी खबर रहेंगे बोलेगा ना कैसे आप कर रहे हो, धंधे का काम कर रहे हो, दुनिया का नाश कर रहे हो, धमकाया मेरे को तो करते तो है भाई। ये मेरे पर बीती हुई बात है कही, तो समय तो ऐसा आ रहा है भाई, आपके भीतर की शंकाएं मेरे को पूछो, बात में कहूंगा जैसे आवे जैसे कहूंगा भाई, समाधान नहीं तो पूछते जाओ आप, जब तक समाधान ना हो तो पूछते जाओ। ये करनी वही बात पूछी, इसमें भी भाई फिर पूछ लो, उत्तर में थोड़े देता हूँ, व्याख्यान हो जाएगा बोला इस बात है। देखो भाई अपने शास्त्रों में सबका समाधान है, हमारे कितना लाभ हो सकता है इस हिंदू से, ये भारतीय संस्कृति से, इसका कोई सीमा नहीं है। एक ने पूछा कि अवतार आप यहीं क्यों, दिल्ली क्यों नहीं होते, आप विजय हृदय में काम में क्यों नहीं होते, टांग जो भाई देश है सही नहीं है क्या, टांग पंखे पैदा हो जाए, शुद्ध देश हृदय ही है, तो शुद्ध देश यही है ऐसा, जैसे गंगा जी में आई है। सेवा करना है या भगवान की सेवा करके केवल अपना ही हित करना है? माँ बाप की सेवा से अपना हित कम नहीं होता है, बालक अपने हित के लिए भगवान की सेवा करे, वैसे ही माँ बाप की सेवा से भगवान के हित से ज्यादा हित होगा, कम नहीं होगा। ये जो पंढरीनाथ है ना पंढरपुर में, ये पांडुरंग क्या नाम था, पुंडरी, जो पुंडरीक था वो माँ बाप को नहीं मानता था, तीर्थ यात्रा में गया, माँ बाप की सेवा गई, पीछा करके माँ बाप की सेवा में लग गया। जो ऐसी तत्परता से सेवा करी मैं उस सेवा से राजी हुई, भगवान हुए प्रसन्न, प्रसन्न हुए तो वो माँ बाप की सेवा में लगा हुआ था, तो भगवान ने कहा कि देख मैं आ गया हूँ, कहीं सेवा माँ बाप की सेवा देख करके तुम दर्शन कर दे, कि आप मैं तो बुलाया नहीं क्यों आए हो, कि तू माँ बाप की सेवा करता है उस वास्ते मैं राजी हो गया आया हूँ, तो ईंट फेंक दी खड़े जाओ, आसन दे दिया खड़े जाओ, कि माँ बाप की सेवा करने आया हूँ, तो माँ बाप की सेवा से आप बिना बुलाया आए, अब आपके लिए माँ बाप की सेवा कैसे छोड़ दूँ, कीमती क्या हुई, माँ बाप की सेवा कीमती हुई कि आपका दर्शन कीमती हुआ, माँ बाप की सेवा से बिना बुले आप आए, अरे आपके लिए माँ बाप की सेवा कैसे छोड़ दूँ, आप तो फिर आ जाओगे, पर आपकी सेवा से माँ बाप आ जाएंगे क्या, बताओ तो माँ बाप की सेवा कम है क्या, ये है नहीं। आदमी उद्यमता करते हैं, भगवान की सेवा करे माँ बाप की सेवा करे, असंभव जैसी बात दिखती है मेरे को, माँ बाप की सेवा का नाम मात्र करो भलाई, माँ बाप की सेवा नाम मात्र करते हैं, हृदय से माँ बाप की सेवा करे तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति पैदा होगी। ये ऊपर से देखते हैं, ऊपर माँ बाप नहीं मारो भजन करता जप करता है, कोई साधु हो जाए तो साधु हो गया, माँ बाप सेवा नहीं करता, तो वास्तव में वो है नहीं, भगवान की सेवा करेगा। देखो एक तो भगवान की अहरे के संतों की सेवा करेगा, वे दुनिया मात्र की सेवा करेगा, दुनिया मात्र की सेवा नहीं करता है, ना वो सत्संगी है और ना बेटा है, संत और भगवान वासुदेव स्वरूप मानते हैं, सब संसार को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, और संतों के संग बोले संतों को मानेगा वो सेवा नहीं करेगा, भगवान के स्वरूप मानेगा। कोई भी भगवान का भक्त होगा दुनिया का भक्त होगा ही, कोई संतों का भगत हो दुनिया का भक्त होगा ही, और जो संतों का भगत है दुनिया का भक्त नहीं होता है वो कम भक्त है, भक्त नहीं है। ये देवी आदि की आराधना के लिए बकरे का या मुर्गे का मांस चढ़ाया जाता है और शराब और भांग का भी भोग लगाया जाता है, क्या ये सही है क्या अपने मत से? देखो सही तो है, बट कब सही है, किस समय में सही है, किसके लिए सही है, ये खाने के लिए करते हैं, लोभ से करते हैं, ये तो नरकों में जाएंगे। भगवान ये सांख्य तत्व कौमली है, सांख्य सूत्रों टीका, उसमें लिखा है इंद्र होता है 100 यज्ञ करने से इंद्र होता है, तो पुण्य पुण्य वो इंद्र भागता फिरा है, छिप कर रहा कमल में छिपा, कहीं छिपा कहीं भागता फिरता है, तो इंद्रासन 100 यज्ञ से होता है, वो इंद्रासन दुख किस बात का हो रहा है, जो यज्ञ में हिंसा कर दी जाए उसकी हत्या लगती है, उनको पाप लगता है। और ऐसे अपने खाने के लिए देवी आदि के नाम लेते हैं, हत्या कम नहीं, हत्या है उसका दंड होगा, खाने का लोभ है कैसे करे, बहाना बना ले कोई ना कोई, पशु बलि होती है विशेष करके होती है बंगाल में उधर नेपाल में, एक बैसार एक मुर्गा एक भेड़ार एक बकरा, ये 5 होते हैं, तो पाप है सरासर। ये तो मैं तो पूछे खेती में जानवरों को मारते पाप लगा, खटबलों को मारे पाप लगता है, छिटों को मारे पाप लगता, पाप लगता लगता लगता जरूर, कह तो बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो पहले नहीं बढ़ता था क्या? खेतों में जो जानवरों को नहीं मारते थे उसमें खेतों को रखने धान रखने लिए घर में बर्तन नहीं थे, खाड़ा में बोते थे, खाड़ा पूर के मारवाड़ में खाड़ा में बाजरी रखते थे, काली पड़ताली बाजरी, वो मेरे काम पड़ा है बचपन में देखा मैंने, आज बर्तन खाली पड़ा है, कुछ खाली पड़ा है, अब कहे धन पैदा हुआ है, क्या बात है, ये भराव है बताओ, जब जानवर खेतों को मारते हैं तो मारने से ठीक होगा ये कैसे होगा? आप लोग समझो, जब खेतों में नहीं मारते थे उस समय क्या भाव था, आप खेतों में मारते हैं, नहीं मारे तो सरकार ऊपर दंड लगाते हैं, ऐसा करते हैं, अब खेतों में क्या पैदा होती है, टिड्डी आती थी, टिड्डी को मारते मारते बीज नष्ट कर दिया, बीजेगा 3 वर्ष में खड़ी आती थी, 12 वर्ष आती थी, और 3 वर्ष आती थी, बस बंद मेरे को याद है, तो खिलाड़ी में बादल छा जाते, बादल छाया हो जाती, छाया टीडी की छाया हो जाती, इतनी टीडी मार देखी हुई है, टीडी आई है, लोग आनंद मनाते, गावड़ा की बात बता रहा हूँ मैं, हम तो गावड़ा में आदमी है भाई जंगली, तो खेती अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी जमाना अच्छा होगा, खुशी आती हमारे लिए करेंगे, इधर जीवों के लिए भगवान करेंगे, वर्षा होगी, यार वर्षा होती थी, टीडी आती अकाल नहीं पड़ता, मैं देखी बात है, अब मारते मारते स्त्री को मार दिया, जानों को मार दिया, अनाज किताब हुआ है, परिणाम देखो आगे तमाशा, या ऋषि जी मानते ठीक होगा, पर क्या पूछते हैं, क्या होगा भाई, पाप का परिणाम अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, पर समय है, जैसे बीज बोए जाते हैं तो अनाज तो 3-4 महीने में पौधे ही नष्ट हो जाते हैं, और 4-5 वर्षों तक नहीं, नारियल का फल कई वर्षों के बाद फल देता है, इमली के फल कई वर्षों के बाद आते हैं, पर वर्षों तक आते रहते हैं, तो ऐसे पापों के भी अलग अलग अंकुर होते हैं, उनका फल भी समय समय पर होता है, किसी पाप का कितने वर्ष कितने पाप, किस बीज का कितने वर्ष फल होता है, ऐसे अलग अलग होती है, इसी तरह से पापों का फल होने में भी समय लगता है, कोई जल्दी होता है कोई देरी से होता है कोई बहुत देरी से होता है, पर अवश्य में वो भोगते कर्म शुभा शुभम, पर फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है, जितना आप संयम रखोगे जितनी अहिंसा रखोगे जितना धर्म का पालन करोगे उतना अच्छा फल होगा, इसमें संदेह नहीं, ऐसे ही भजन स्मरण जल्दी लग जाए तो उसका तत्काल फल होता है, सत्संग का फल तत्काल होता है, ये बड़ा उग्र पुण्य है, मामूली पुण्य नहीं है, शांति देखती है, कितने आदमियों को शंकाओं का समाधान होता है, कितना की अशांति दूर होती है, मृदय की जलन कितनी दूर होती है, मृत देखी हुई है, आप ही देखी हुई होगा। तो ये बड़ा भारी पुण्य है, मामूली पुण्य नहीं है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा समाधान होता है। इस बार पापों का फल और पुण्य का फल दोनों मिलता है। इस बार तो किसी को कभी ने भूल ऐसा है, सब ने तो से प्राण कभी किसी से जो सदा हो मत दुख मत दो। गायों को रखो तो बछड़े को भी पालो, गाय माँ माँ करके आप दूध पी रहे हो, खास बच्चे को दूध पिलाते ही नहीं, ये न्याय नहीं है। सबके साथ में घर में रहने वाले सब, हमारे शास्त्र में लिखा है कि घर में रहने वाले सब सदस्य है, चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर केता आयो जो सभी चल जा सो बस दिन दिन देता। चिड़िया घर आ रही घोसले के लिए लड़ती है आपस में, वो उसके घर है, आपको मेरा घर है, उनका भी घर है। जितने घोसले में चिड़ी चिड़ी है, चिड़ी चटा है, जानवर है, सबके घर है, अपना अपना घर है उनका भी। इस बात वे भी सदस्य है आपके, आपके सदस्य है गृहस्थ के, आप मानो अपना है। स्वच्छता भी सदस्य है, कीड़िया भी सदस्य है। कि जानवर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा क्या उपाय, तो उपाय बताओ आपको, आप सफाई रखो, स्वच्छता रखो, झाड़ू दे दो, जल दो दो, पहले जब तक कीड़िया नहीं हो तब तक साफ सफाई रखो, जंतु कम जमेंगे। जो गंदगी आती है, दुर्गंध चीजें होती है, कूड़ा कचरा होता है, ऐसे ही जंतु ज्यादा पैदा होते हैं। तो पहले आप सफाई रखो ठीक रहेगा, फिर धान में महाराज कई चीज मुसल देते हो, उनमें मारते हो, वे क्यों मारो, राख है ना, राख छाना की राख, वो छान करके और बाजरे में गेहूं मिलाकर दे दो, कीड़ा नहीं पड़ेगा, शुद्ध चीज होगी। आज दवाई छांट करके रखते हैं, खाते हैं, बीमारी हो जाती है। हिम्मत सिर की बात है, दवाई छिड़की थी खेतों में घास पर, गाय खाएगी, गाय मर गई, हिम्मत सिर की बात है, बेश समझ की ऐसी वो जहरी देवाया है। उनसे आप धन में भी बोलो, अन्न में भी देते हो, घास में भी देते हो, मरोगे, बीमारी होगी, तरह की पैदा। आप ध्यान रखना है तो छानो की राख शरण करके और दिलाओ, देखो दो चार चार पांच वर्ष पड़ेगी, कीड़ा नहीं पड़ेगा, क्या शुद्ध है, गोबर का छाना है, गाय के धुएं से, गाय के जो गोबर है धुएं सुगंधी होती है, मंद मरू से सुगंधी होती है। ये कितनी चीजें बनती है, ऐसी पवित्र चीजें आप घर में पवित्र से रखो, सब जगह अशुद्धि अशुद्धि, कपड़ों में अशुद्धि है, सब सोचते हैं कोई बात है, बहुत नहीं बढ़िया बात पूछो कोई, तो मेरे दादू बाबा कैसे पूछे जो बनाया, बनाया मीरा भाई ने बनाया, मीरा भाई कितनी गए मैं पूजा बहुत ठीक है, तो गुरु नाम पढ़ो का है सादर सास ससुर पद पूजा, गुरु नाम नहीं है ब्राह्मण पढ़ो, आप बता रहे हमें गुरु आया क्या, सादर सास ससुर पद पूजा नारी धर्म पद देवर दूजा ऐसी सफाई, गुरु पूजा आई के बल बोल में बहुत ठीक है, तो गुरु वशिष्ठ जी है वहाँ, कोई वशिष्ठ जी गुरु जी नहीं बनाया तो बताओ कौशल किसी गुरु बनाया, कौशल किसी को बनाएगा, हाँ वशिष्ठ जी बनाए, वशिष्ठ जी महाराज गुरु है वशिष्ठ जी, हाँ तो उनकी पूजा करो, तो पूजा हम ही कहते हैं पति के साथ पूजा करो, उनकी भी आगे करो, न्यारे और स्वतंत्र बनाया बताया मैंने, स्वतंत्र गुरु बनाया मैंने बताया मैंने, तो वो नहीं कि वशिष्ठ जी की पूजा मत करो, ब्राह्मण ब्राह्मण को भिक्षा दो, ब्राह्मण को भोजन करो, ब्राह्मण का आदर करो, कभी निषेध नहीं करता, स्वतंत्र गुरु बना रहे कुछ नहीं करता हूँ, स्वतंत्र आज क्या आज गुरु बन गए उद्धार करते है, मेरा भाई जो गुरु बना उद्धार हो गया, कितने उद्धार होया है, देखो आज जो गुरु बनते हैं वो भेंट पूजा के लिए बनते हैं, उसके उद्धार के लिए बनते हैं, बताओ तो कलयुग का प्रभाव तो निषेध काटो नहीं, गड़ी काटो नहीं आ रही, मैं तो भाई पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, आपको कहता हूँ आप पढ़ो, आप भी सुनो। देखो आप माफ कर देना, सुनो भाई सुनो, मैं कहता हूँ गुरु बना काम गुरु को ही करता हूँ। बोलो क्या हाल है आपके? मैं गुरु बनू नहीं था, भेड़ लू नहीं, मुफ्त में था ना गुरु मिले, ऐसे शस्त्र गुरु कुछ मिले? एक मन में अनुभव नहीं, आपको चेला मानता नहीं, मैं आपको चेला नहीं मानता हूँ, आपकी कृपा मानता हूँ, क्यों कृपा मानता हूँ वो सुन लो। आपको लाभ होता है नहीं बातों से, ये बताओ कि मेरी बातों से आपको लाभ होता है कि नहीं? होता है ना, सच्ची बात है ना, होता है लाभ। तो जिन बातों से आपके लाभ होता है वो भी बात थोड़ी सी सुन लेना, समय ज्यादा हो गया, मैं थोड़ी सी सुन लेना, जल्दी मत करना। वे बातें मेरे सिद्धांत में मेरी जमी हुई बातें हैं, वे बातें मेरी बुद्धि में है, बुद्धि की बात मन में आती है, मन में आती है वो मेरी जबान में आती है, जबान में जितनी आती है मन में जितनी जबान में नहीं आती, और जबान में जितनी आती है आपके कान तक नहीं पहुंचती, और कान तक पहुंचती है उतनी आप मन तक नहीं पहुंचती, और मन तक पहुंचती वो धारण नहीं होते। इतने पर भी आपको लाभ होता है तो आपको लाभ ज्यादा होगा, मेरे को लाभ ज्यादा हुआ? फिर सुन लो, मेरे सिद्धांत मेरे मन में पैदा हुई बातें वो पाते है, यहाँ पर घड़ा भर पानी भर ढोले तो वहां तक पहुंचेगा तो पूरा पहुंच जाएगा क्या वहां? तो मेरे हृदय की बात आई, मेरे मन कल्पना हुई, मन कल्पना हुई जबान से कही, जबान से कही, आपने सुने, आप सुने नहीं सुने, देरी से आवे, जल्दी से आवे, नहीं भी आवे, ऐसे सुने, पर मेरे हृदय में मेरे तो आना ही पड़े ड्यूटी पर, मेरे को तो बहुत हाजिर होने पड़े, आप हो अन्नदाता, मैं हूँ नौकर, तो नौकर को तो ड्यूटी पर हाजिर होना ही पड़ेगा। आप मालिक हो, आवे न आवे, देरी से आवे, जल्दी से आवे, खुशी है आपकी, मैं भी खुशी से हूँ क्या? मेरी मर्जी चलती है क्या? मैं पहले हाजिर होना पड़ता है मेरे को, और बात मेरे हृदय में आवे वो वाणी में कहता हूँ, वाणी में कहूँ जितनी बात है आपके कानों तक पहुँचती नहीं, आप बता ही नहीं सकते कानों तक नहीं, मेरे कानों तक पहुँचती, आपके मन तक नहीं पहुँचती, मन तक पहुँचती बुद्धि में नहीं पहुँचती, बुद्धि में नहीं पहुँचती आचरण में उतनी भी नहीं आती। उन पर भी आपको लाभ होता है तो जहाँ पैदा होती है वो लाभ कम होगा कि ज्यादा? जिन बातों को आप आत्मा लाते हो रहा लाभ होता है वो हृदय में पैदा होती है तो लाभ किसको ज्यादा हुआ? जब मेरे को ज्यादा होगा ना तो मेरे तो लोभ है इस बात का, तुम्हारे फायदा हुआ है। जयदेव जी का हम लोग बढ़िया है, हम घाटे कब नहीं जाते, सत्संग कराते हैं, एक मुसलमान उठो तो रोज निकल जाए उसको भी लाभ होगा सत्संग में। श्री जयदेव जी ने कहा हम लोग बढ़िया लोग हैं, हम घाटे कम जाते नहीं जाते, घाटे कम आप जान गए, घाटे कम जाओगे क्या? बोलो श्री जी ने कहा बढ़िया है कि क्या लाभ होगा? कि वो निकलता देखा कि धर्म की बात करते हैं, दो चार फुरना होगा धर्म की, अपने अपने धर्म की बात करते हैं, अच्छा फुरना उसके भी होगा, वो भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा, सत्संग सुनने वाला लाभ से वंचित नहीं रहेगा। अब लाभ से वंचित सुनने वाला नहीं रहेगा तो कहने वाला कैसे रहेगा बताओ? कहने वालों को सब बहुत साज कर सब सोचते समझ करके प्रकरण बहन करके सब ठीक ढंग से कहना पड़ता है तो मेरे को लाभ ज्यादा होता है। इस बात भाई अपने अपने लाभ की बात है, आपको लाभ होता है, हमारे भी लोगों का लाभ होता है, तो मुफ्त में सुन लो आप काम में लाओ आज क्या है? अरे गुरु पढ़ने के बाद काम में नहीं लाओ तो दंड होगा, अरे मेरी बात काम में लाओ तो फायदा, नहीं लाओ तो कोई दंड नहीं होगा बिल्कुल। गुरु बन ले कहूँ नहीं करो तो दंड होगा, भगवान भी माफ नहीं कर सकेंगे।